reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Krzysztof Sagan i Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy środową rotację. Don't wanna hear him no more. Like from the backseat.